boye, ezalaka se boye, mose boye, mose boye, moto yo kolinga ye, akolinga yo teo. Akolinga yo teo, zambe kolinga zoka ngambo. Naya sali nina mokili, naya memani nina mokili, tanyo pa makaboye, amo satu makilanga na tangi sate akobo masolo moto. Tina nini nzoto enyo pa maboye, monyololo ya bolivu. Eke la munini na linga, eke la munini na linga, na pemi sanzoto, na waka loboko, ayamba na mwa respect, na kamwa soni. Suke la nzela e, nifuta ya bolivu. Sanzoto, na waka loboko, ayamba na mwa respect, na kamwa soni. Suke na nzela ye, nifuta ya bolivu. Na boyi bato bayo kanga na yo to zongani. Boyi bato bayo kanga na yo to zongani. Na mote mananga olongwa, tukotenga na zimwa na komoke. Komone minga imingi ya siko yo nake. Nalase, tukotenga nga ya sika vika. Na waka loboko ayambaka na respect. Azongi sansuki na nsima ya moto. Nanzela ya mino nesekeli ya soni. Loboko na loboko nelifuta ya bolingo. Nga esenga ehe. Na boyi bato bayo kanga na yo to zongani. Na boyi bato bayo kanga na yo to zongani. Na mote mananga olongwa, tenga na zimwa na koboke. Komone linga imingi ya siko yonake. Ngana weo, oh, ngana weo, muyamba e. Ngana weo, ngana weo, hey. Kandi mipenza siko yo, oh. Na yo kaka koyoka e, na sango. Kolinga nzoka nenga mo, monene ewe. Mimi kuze va me marada mue. Ngana weo, ngana weo, yampanya e. Ngana weo, ngana weo, tingwe. Na boyi bato bayo kanga na yo to zongani. Na boyi bato bayo kanga na yo to zongani. Na mote mananga oroma. Tenga na zimwa na komoke. Komone linga imingi ya siko yonake. Thank you. bayo kangana yo tozongani na motema nanga olongwa obotenga na zimwana komoke omaneli na imingi ya sikoyo nake nake ebongi malamu nakende ebongi malamu nakende onyokolinga ipe mingi papa na prefere tozongela limene ya papa Libala ye mama Na boi bato bayo kanga na yo tozo mami Na boi bato bayo kanga na yo tozo mami Na mate malanga olongwa Mbotenga na zimwa na komoke Mamone linga imindi ya siko yonake Ngala weho, ngala weho, ea panya e Mi bali tiro yo kara Bobo ya ka pensa ko bi mana ba mama e Osali mwa si ali bala mo kengeli anda ko senga Yo ka nenge bolo baka Ngala wego ngala wego dilu mona e Ngala wego ngala wego yesa di amo Eho kiese di amo Ngana weo Naboi bato bayo kanga na yo tozongani Naboi bato bayo kanga na yo tozongani Namo tema na mba olongwa Tumbo tenga na zimwa na komoke Komone linga imindi ya siko yonake Mama Mana weo, bando wila o, bando wila e Mana